जाते ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें घर। ये तेरी मेरी बातें ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें घर। This piece.